الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبهم منکرہ وهم مستکبرون. دا تفریح ذکر کی فما قول بان. اول ذکر کی مسئلہ توحید اللہ تعالی بیا زجر دے منکرین تا چوک چی دا اللہ تعالی توحید نے انکار کی. الہکم حقدار دا بندگی استاسو الہ واحد حقدار دے یو حقدار دا بندگی صرف یکی و اللہ تعالی دے. فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ ناکسان چی ایمان نہ لری پاخرت بند قلوبهم منکرۃ ذلون داغی منکرۃ بدگنی توحید اللہ تعالی منکرۃ. تفسیر جلالین ډیر بهترین معنا کړی دا منکرۃ معنا جاحدۃ للوحدانیت. نو هغه کسان چی ایمان نہ لری پاخرت باندې قلوبهم ذلون داغی منکرۃ انکار کوون کړي توحید اللہ تعالی نه وهم مستكبرون او دیولې کوون کړي. بیا دا انکار او د استکبار په منځ کې فرق دی. مفسرین لیکلی منکرۃ انکار دا صفت د زړه دی او هم مستکبرون استکبار دا په قول او په عمل سره. نو سره دې ترجمه کوي فالذین لا یؤمنون بالآخرته نو هغه کسان چې هغه ایمان نه لري په آخرت باندې قلوبهم منکرۃ زړونه دا غی انکار کوون کړي او هم مستکبرون او دی لوی کوون کړي په قول او په عمل کې په عمل کې هم دغه سری د الله تعالی دین نه مني. نو په وینا سره هم د دې اقرار نه کوي. لا جرمه زجر دې په استکبار باندې توحید نه. لا جرمه د دې مخکې معنی بیان شوی دی. یا لا جرمه په معنا د لا بد سره دی یا په معنا د لا محالته سره دی. لا جرمه خامخه یا لا جرمه په معنا د حقن سره دی یقینی خبره ده. یا لا دې کې نه پیره ګمان در خلکو او جرمه په معنا د حقن سره دی. اوس راځي ترجمه کوي لا جرمه خامخه یقینا الله تعالی په یی ګمای سرونه په آسمانی او ما یعلن هغه چې دی پټوي هغه چې دی ښکارا کوي. یا لا جرمه یقینی خبره ده یقینا الله تعالی په یی په آسمانی چې دی ښکارا کوي هغه چې دی پټ کوي. یقینی خبره ده چې الله تعالی پوهیږي. یا لا داسې نه دلکه سرنګ جره دی خلکو ګمان دی. یقینی خبره ده ان الله یقینا الله تعالی علم پویږي ما یسرون په آسمانی چې دی پټای و ما یعلنون او هغه چې دی ښکارا کوي. الله په غیبه نه پویږي. انه لا يحب المستكبرين يقينا الله تعالى من انك اذا الوي كون كسر المستكبرين عن التوحيد. تفسير مدارك دغلي كري سوق چې الله تعالى د توحید نه انکار کوي کوي الله تعالى د غسر من انك لا يحب المستكبرين عن التوحيد. تفسير مدارك دغوي واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم قالوا اساطير الاولين زجر دې په انکار د قران کریم من. کله چې خلکو ته د الله تعالی دین بیان شي قران ته بیان شي او د دیونو ته پوسو چې تاسو رب تاسو څه شي نازل کړی دی مړاسي د زړو قصو د زړو خلکو قصې دیغه د پخوانو خلکو قصې دی په قران کې. خدا موسی علی السلام دی دا نوح علی السلام دی او دا آدم علی السلام دی او دا پلانې دی دا پلانې دی اوس دغه واقعیت پکې بیانېږي. نو دې زمانه کې خلک داسې وایي کله چې قران کریم کې رد شرک بیان شي یا پکې د الله تعالی حدود او قصاصات بیان شي نو مړوي در مخینو خلکو لپاره دی د دې زمانی سره دغه نه لګي. دې زمانی د لپاره نوې نظام او نوې قانون د دې لپاره پکار دی. و اذا قیل لهم او کله چې ویل شي ته ماذا انزل ربکم څه شی نازل کړی دی رب تاسو نو قالو دی وای اساطیر الاولین درو قصې د زړو خلکو د پخوانو زړو خلکو قصې دي هغه بس پرې کې بیانېږي. ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يذلونهم بغير علم الا ساء ما يجرون. دي آیات کې الله تعالی تخویف بیانې کم خلق چې الله تعالی دین نه منی قران نه منی نو دا یوازې په خپل گمراه نه دي بلکې په دې پسې نور خلق ورپسې کیږي نو نور په خپل هم گمراه دي او د دیو د وجې نه نور خلک هم گمراه کیږي. نه یو پې د خپلې گمراهۍ ګناه ده او دویم چې د دیو د دعوت په وجه باندې د دیو د بېدینۍ په وجه باندې نور خلک بېدینه شول نو د هغې ګناه به هم په دیو باندې باري. لیحملو اوزارهم دېره پاره چې پورته کړي پیټ یې د ګناهونو خپل کاملتن پوره یوم القیامتې په ورځ قیامت باندې و من اوزار الذینه او د پیټو د گناهونو دا کسان نه یذلونه هم چې گمراه کې دیو بغیر علم بغیر دلیل نه. په حدیث کې غره غلی دي کنه صحیح حدیث دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها و اجر من عمل بها. سوک چی پا دین اسلام کی و خطر قی جات کی چی پا غیبان خلق عمل کی نو دتا داغی اجر و ثواب ملاوی گی، او کچا پا دین کی او بد سلسلہ شروع کلا او سوک خلق پا غیبان بیا عمل کی نو دتا بداغی صدا ملاوی گی، دتا بداغی صدا ملاوی گی. لیحملو اوزارهم دیر پار چی پرده کی دیو اوزارهم پیٹی دی گناهونو خپل کاملتن پرا یوم القیامت را قیامت پارد باندی و من اوزاری لزینا او دا پیٹو دا او دا پیٹو دا گناهونو دا کسان نیو زلونام چی گمراهی ترا بلدی دیو دیو گمراه کری دیگا بغیر علم بغیر دا دلیلنا دا نور خلکو دی دی بینی نی طرف تا دعوت ورکڑه دی خو لیکن باغی و سر دلیل موجود نره. الاسا ما یزرون خبر شی بد دی هغه چې دی پورته کوي، ما یزرون هغه پیټ دی گناهونه چې دی پورته کوي هغه ډیر دی بد شه. قد مکر الذین من قبلهم فات الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم سقف من فوقهم. په دې آیات کې الله تعالی تخویف دنیوی ذکر کوي په حال د سابقین سره، او دا آیات په ظاهر باندې حمل له د دې په ظاهر باندې به بس ایمان نه وړو بغیر د تمثیل او بغیر د تشبیه نه. صحیح قول پکې دغه دی. آیات ترجمه ته وکشي قد مکر الذین من قبلهم یقینا منسوبی جوړې کړې وي الذین اکسان من قبلهم چې ردیو نه مخکې وو د موجوده کافرانو نه چې کوم مخکې کافرانو هغې د حق په مقابله کې او د پیغمبرانو په مقابله کې د الله تعالی دین په مقابله کې منسوبې جوړې کړې وي. قد مکر الذین من قبلهم یقینا منسوبی جوړې کړې وي هغه کسانو چې ردیو نه مخکې وو فات الله بنيانهم نراغي الله تعالى بنيادونه دا غي دامن القواعد د ويخونه فخر عليهم السقف نبرا پريوت الباغي باندې چتونه دا غي من فوق يم نه پاسه طرف دا غينه واتاهم العذاب وراغي غي عذاب من حيث لا يشعرون د داسې دینه چا غي پنه پويدل د الله تعالى عذاب تراغي فات الله بنيانهم راغي الله تعالى دا غي بنيادونه ته. مفسرین لیکلي دي امام قرطبي رحمت الله عليه یعنی اتا امره البنیان راب راغ عذاب الله تعالی دا غی عبادوتا اما زلزلتن او ریحن فخربته دا الفاظ سره وساتی یاد خامخه ډیر زیاده پیدا ول درک. قد مکر الذین من قبلهم یقینا منسوبی جوړ کړی وی هغه کسانو چې دیونه مخ کیو د حق په خلاف باندې او د حق پرست په خلاف باندې فات الله راغ الله تعالی بنیانم دا غی بنیادونه ته سمانه ده اتا امره البنیانا راغی د الله تعالی عذاب دغی آبادو ته اما زلزلتن یا پی زلزله راغله او ریحن یا پی هواګانی الله تعالی وچلولې نو پخر علیهم سقف را پریوتل پغی باندې چتونه من پوق یم له پاسه طرف دغینه واتاهم العذاب او راغی غی ته عذاب من حيث لا شرون داسې طرف نه چاغی پنه پویدل داسې نه چاغی پنه پویدل دیوانی نه پویدل چې الله تعالی د عذاب د کم طرف نه راغی په دې باندې دیونه پویدل بیا ثم يوم القيامه بيار قيامت پرزبانی یخذیهم الا ثوابک الله تعالی دی لرا و بشرم الله تعالی دی لرا و یقول او ابو الله تعالی اين شرکای الذين كنتم تشاقون فيهم اين شرکای سشول زماغ شریکان الذين اغه کسان كنتم تشاقون فيهم چې تاسو بچاو دلې دغه فبارکی تشاقون فيهم درس معنا چاو دلې تاسو دغه فبارکی. امام قرطبی رحمت الله علیه وی كنتم تعادوننی فيهم چې تاسو د هغې په باره کې زما سره دشمنی کوله ستاسو هغه سیاسیان ستاسو هغه لیډران څه شوله او شرکای زما شریکان دي یعنی پی زعمی کوم ستاسو په ګمان کې تاسو دا ویلي وو چې دا د الله تعالی شریکان دي نو هغه شریکان څه شول چې د هغې په باره کې به چا خبره خوله نه شو وازولی تاسو په هغې باندې چاودلی تاسو په هغې باندې خورېدلی تعادوننی فیهم تاسو دا غی په باره کې زموږ سره دښمنی کوله دښمنی هم کوله. تفسیر مدارک لیکلی دي تخاصمون المؤمنین فی شأنهم چې تاسو دا خپل معبودان په باره کې مؤمنانو سره جنگ جګړه کولې تخاصمون المؤمنین فی شأنهم دا غی په باره کې د مؤمنانو سره جګړه کولې نو اوس هغه سیاسیان لیډران څه شول هغه بوش او امریکایان هغه طاغوتیان او یهودیان څه شول چې دا غی په باره کې وچا خبرې کولې د هغه علماو نن تاسو جوی پرې کړې وي هغه باندې تاسو بمبار کړو او تاسو دا غنل چې دا د الله تعالی شریکان دي زمونږ سره به امداد کوي الله تعالی وایي چې سره غوړي. قال الذين اوتوا العلم او بیا کسان چې ورکل شو دا غی علم ان الخزي یقینا ذلت او رسوائی شرمندگی الیوم نن ورځ وسوء او عذاب علی الکافرین کافران باندې قال الذين اوتوا العلم مراد درې نسوک دی د هر زمانه موحدین هغه به وای ان الخزي یقینا رسوائی یقینا ذلت الیوم نن ورځ وسوء او عذاب امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھ لی دی اسوء په معنا د ایل عذاب سره دی علی الکافرین دا په کافرانو باندې دی بس ټول مؤمنان مسلمانان به دغه وای چې کم موحدین خلق دی هغه وای چې تباہ و برباد دی شرمنده دی او د الله تعالی عذاب دی کافرانو لپاره اوس دا کم کسان دی حال ځن کدن الله تعالی دا غی بیانې الذین تتوفاهم الملائکۃ دا کسان دی چې ساخلی دی نو ملائک ظالمی انفسهم دیو ظلم کون کی بخبر زانون بانی پر شرک والو سارا دا ٹکے و سروائے ظالمی ان پسیم بی شرک باللہ تفسیر سمرقندی دا غلی کلی ظلم اکڑے دے بخبر زان بانی شرک اکڑے دے دا اللہ تعالی سارا نو کل چرا دغا خلق و نام ملائک سا اخلی نو پا علق و سلمہ پیش بکی اولانی بکی دیو السلمہ دروغی خبری دینا مراد سشیر تفسیر سمرقندی لیکلی دی دا الفاظ چې سرونه وای پیش بکی دیو دروغی خبرې رسمانه ده ان قادو واستسلمو حين راو العذاب دیو به تسلیم شي دیو به منقاد شي غاړه بکی دی الله تعالی حکم تا کړی چې ویني دی عذاب او دیو به سوی ما کنا نعمل من سوین چې نه دی کړی مونږه هیڅ قسم بدی مونږ نه کړی مونږه بد اعمال نه دی کړی مونږه بد اعمال نه دی کړی مونږه شرک نه کړی د خپل شرک نه انکار وکړي والله ربنا ما كنا مشركين سورة الانعام کی ولی شیو کنا دو درشم نمبر آیات کی یا دویم داری چی ما كنا نعمل من سوین من خو شرک کرده ده خلی کنا شرک خو سبد عمل نده دا خو منگا بزرگانو تا وسیلی گرنه ده او منگوی چی دا یار بس پا دی زمانه که دا قانون نچلیگی دا اللہ تعالی بس دا خبری منگ کولی فالقو سلم نو پیش بکی دیو دولان دا دروغی خبری روغ خبری بدی اڑان دی کی مانا دا شولا چی انقاد وستسلمو حین راول عذاب کلی چی دیو عذاب بینی نو دیو تسلیم شی منقاد بشید اللہ تعالی حکم تا ما کننا نعمل من سوین چی ندی کڑی منگا حس بدی منگا گناہ ندی کڑی بلا ولینا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون یقینا اللہ تعالی پوی دی پاغبانی تاسوی کوای کم اعمال کوای اللہ تعالی پاغبانی پوی دی پدخلو باب جہنم نور ننوزی دروازو دی جہنم تا دعا قول دینم پا سرینو یا دا خطاب دے پا قیامت کی قیامت کی با اللہ تعالی دا غا مردارانو پلیتانو مشرکانو تا وید دروازو دا جہنم تا ورننوزی ورشی تاس جہنم تا ورزی دویم قول دینم پا سرین دارے چی دا پا حالت تا زن کدن کی وطا ولے کی کل چی دا غی روحون واقع سرے چی نو دا غی روحونو تا بدا خطاب اکرلے چی جہنم تا لار شی پدخلو ورننه او زی اباب جهنم دروازو جهنم ته خالدین پی همیشه وای پاغی کی فلابه سمس مسول متکبرین نو بد دی پس بد دی ناکار دی زید لیکا ان کو کم خلق چی لیکای نو دا غیر پار ډیر جات ناکار زید او ډیر جات بد دی دا غیر پار وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا للذین احسنوا فی هذه الحیات الدنیا فی هذه الدنیا حسنا مخی اللہ تعالیٰ ذکر کا حال داغا چا چی دا قرآن نے پیدا نہیں یاغستے دا قرآن دشمنی اکڑی دا غی حالات اللہ تعالیٰ بینکل وس اللہ تعالیٰ ذکر کا حال دا منتقیانو چی دا قرآن نے پیدا غستے را دا اللہ تعالیٰ دا دین نے پیدا غستے را منتقیان پریزگاران دا غیر پارا بشارت اللہ تعالیٰ بیانی وقیل للذین او ابو علیشی اغا کسانو تا ابو علیشی اغا کسانو تا ات تقو چې ځان بچ کړی دی شرک نه ګناهونه نه ما ځان د ربکم څه څیز نازل کړی و رب ستاسو نو قالو دی بوی انزل خیرن دې په عبارت کې تقدیر دی خیرن یعنی انزل خیرن نازل کړی و الله تعالی د خیر څیز الله تعالی قرآن نازل کړی هغه ډیر زیات د خیر کتابو للذین احسنوا دا چاره پاره چې توحید یې منلی دی د الله تعالی احسنو چې قرآن یې منلی دی ښایسته عمل کړی دی نو د هغې لپاره څه دي للذین احسنوا دا کسانو د پاره چې توحید منل دے دا اللہ تعالی پی ہاجی دنیا پتی دنیا کی حسنتن دا غیر پارا خیستہ جون دے دا غیر پارا دیر جات خیستہ جون دے دا غیر پارا دیر جات بہترین جون دے ولدار الاخرت خیرن او خامخا کور استنے چا جنت دے خیرن غور دے ول نعمت دار المتقین او دیر جات خرے کور د متقیانو د پریزگارانو چاچی را شرک ندان بچ کرده ده او پا قرآن منی عمل کرده ده لیلزین احسنو خیستا عمل کرده ده یعنی دا قرآن سر برابر عمل کرده ده نو دنیا با امداغی خیسته او دغسی ولا دار الاخرت خیرون کور رستنه چه غجانت ده اغوار ده ولا نعم دار المتقین او خامخا خد خیسته ده کور ده متقیانو ده پریزگارانو نو پریزگارانو کور کم ده جنات و عدنین دا داغین بدل واقع شده چه جنتونه دی دا همیشوال یدخونونه ها دیو بداخلی گی غیطا تجری من تا تیران هار بایی گی بلان دی دا غینه ولی لهم فی ها مایشا اونه دا دیده پارا بایی پا جنت که مایشا اونه دیو چه سغواری از رای چه سغواری اغاو پا دایی که موجودی قضالی که زی الله المتقین دا غسی بدلا ورکه اللہ تعالی متقیانو پریزگارانو لرا اللہ تعالی متقیانو پریزگارانو لرا دا ورکه بدلی الذين تتوفاهم الملائكه دی آیات کے اللہ تعالی ذکر کئی حال ددن کدن د موحدین متقیان او پرہیزگاران نش کلم ملائک ساخلی تغی حالت بسنگ گئی مخ کی داغا مشرکان او د پلیتان او خلقو دغی حال خو بیان شو ظالمیان پوسیم اس اللہ تعالی ذکر کئی حال د موحدین الذين داغا کسان دی متقیان او پرہیزگاران کسان دی تتوفاهم الملائکه تو کرے ساخلی دغین ملائک طیبین پدا سے حال کی چی دیو پاک وی تو یہ بینا دیو پاک وی دی شرکنا تفسیر جلالین دا مانا کری دا دیر بہترین مانا تو یہ بینا مانا طاہرین من الکفر چی دیو دا شرک و دا کبر نا پاک خلقی نو ملائک بود سوئی یا قولونا وائی با ملائک دیو تا سلامون علیکم سلام دیو بتا سبان دی ادخل الجنت داخل شا جنت بما کنتم تعملون پس سبب دریج تاسو عملون کول دا نیک و اعمال پوجبانی جنت تلال شای مخکی میرے تو سوال و جواب کلیو داز دا کوئی نو قرآن بانی با علف ہوئی گئی مخکی منگا سوال کلیو داغی جواب چی پا حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی حدثی او سوک پا خپل عمل بانی جنت نشید للے نو دیدے کہ اللہ تعالی بما کنتم تعملون تاسو نیک عمل کلیو داغی پا جبانی جنت تلال شئی نو پا حدیث کی راضی پا جنت تب سوک پا عمل بانی نشید للے صحابہ کرام وید اللہ تعالی پیغمبر تم جنت نشید للے پا خپل عمل بانی وی نظم نشم تلے نو دل لگی سنگوج پا جا ہاں پی اللہ تعالیٰ کا پا ماوانی مہربانی ہو کی نو دو جنت ترار شو نو تلل جنت تا اللہ تعالیٰ پا مہربانی بانی دی او دل دکیوی بما کنتم تعملون جنت ترار شو استاس دا اعمال پا جوان دی نو تاستا ماویلی چو دیر جوابو نی دی دیر پارا یو جواب داری چی دا جنت دا تل دا پارا دو قسم اسباب دی یو ظاہری اسباب دی و دویم باطنی نو باطنی سبب د جنت د تر د پر هغه د الله تعالی مهربانی ده او ظاهری سبب هغه اعمال دي نو بسیه ال د کی شری چې بغیر د الله تعالی د مهربانی نه سو جنت ته نشی تللی نو هغه نه سبب باطنی مراد ده او دې دې کې چوي د اعمال پوجه بزای نو دا سبب ظاهری دي نو کم منافات دې بدون کی دویم تاسو ما جواب کړو یو جنت تتلل دي او دویم چیرې په جنت کې درجات حاصلې دي نو پا جنت کی نعمتون او درجات حاصل دل دا پا اعمال بانی دی او نفس جنت تتلل اغا دا اللہ تعالی پا مهربانی بانی دی حل یندرون الا انتات یوم الملائکت او یاتی امن ربک کذالک فعل اللذین من قبلهم وما ظلمهم اللہ دی یاد که اللہ تعالی تخویب دنیوی کرکی منکرینو تا چاچی ایمان ندر آوڑے نو دا غی حالت اللہ تعالی کرکی حل یندرون تفسیر جلالین مانا کئی دا حل یندرون دا معنا بولی کوي که هل ينتظرون تاسو نه وای نو د ينتظرون معنا خو نظر دې کتل معنی ده او دې دې کې معنا خودغه جوړی کینه نو هل ينتظرون معنا سره ده دی انتظار نه کوي الا انت ته ملائکتو مگر دې خبر چراشی دې ته ملائک د مرگ او یا تی امر ربک او یا راشی حکم درپستا یا ستا درپ حکم راشی د دې سمانا ده تفسیر جلالین وی او یاتی امر ربک ایل عذاب تو دین مراد عذاب د دنیا تی مراد دی او یا مراد درین قیامت مراد دی دا منکرین خلق انتظار نکی مگر دی خبر جدی اللہ تعالی ملائک راشی دیوتا دا مرگ ملائک پی راشی او یاتی امر ربک او یا راشی دیوتا عذاب دربستا یا راشی دیوتا قیامت اللہ تعالی پا حکم مند راشی کذالک فعل الذین من قبلهم دا سی کار کڑے واکسانو چری دیونا مخ کیوں و ما ظلمهم الله او ظلم نه کړی الله تعالی دی وسره کذالک فعل الذين من قبلهم دې سمانه ده دې مطلب سره التفسير الوسيط ذكري دي كذلك فعل الذين من كذلك فعل الذين من قبلهم امام قرطبي رحمه الله عليه وي يعني مثل هذا التكذيب والاستهزاء فعل من كان قبلهم بالرسل فاهلكوا لك سرنگ چی دا موجوده خلق دي او دیو د الله تعالی دی پیغمبر نه انکار کړي قران نه انکار کړي نو دا وسی الله تعالی وي د دین چې مخکی کم کافرانو دی موجوده کافرانو نه اغی تم الله تعالی پیغمبران نه لګلیو کتابونه الله تعالی را لګلیو نو اغی تکذیب کړي او اغی انکار کړي د الله تعالی دین نه نو هغه تبا شیو نو څه خبره ته اشاره شوله کديو نه مری نو دیو به الله تعالی تبا کی کذالک فعل الذین من قبلهم مثل هذا التکذیب والاستهزاء فعل ما کان قبلهم بالرسل فاهلكوا اغه هلاک تل شیو دغه لیکلی دی التفسير الوسيط لكريدي امام قرطبي رحمه الله عليه لكريدي كذلك فعل الذين دغس تكذيب او استهزاء کړي واکسانو چې ردیو نه مخ کیو نو پاغي باندې معذاب راغلی الله تعالی تبا کړي یار دیو دا تبا کول دا ظلم نه دیو سره نه الله تعالی دا غي جواب کوي او ما ظلمهم الله ظلم نه کړ الله تعالی په دی باندې به اهلاکیم به غیر ذنبین تفسیر جلالین وی ولی الله تعالی خو بغیر د جرم نه دی تبا کړي بلکې د شرک او د کفر په وجه باندې تبا کړي دی ولكن كانوا انفسهم يظلمون دي لیکن دي دو خپل ځانونو سره ظلم کاو فاصابهم سيئات ما عملوا نو ورسې دي تا سيئات او ناکار سزاګانی ناکار عذابونه ما عملوا دا د دیو د عملونو دیو چې کم ناکار اعمال کړیو نو دا غ ناکار اعمال او ناکار سزاګانی هغه ته ملاو شولې وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون او راګر کل دیو دره هغه عذاب چې دی پاغه په استهزاء کوله دیو ټوګه کولې پاغه پسې نو بس دی اغیر اغیر کلا دیو پا عذاب دا اللہ تعالی پسی استحضا کولی پیشاڑی کولی نو اقا عذاب را گیر کلا